तत्व जिज्ञासु सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 101 श्लोक पर्यंत जीव विषयक वादियों में जो भी प्रतिपत्ति है उनका विचार कर चुके। अब 102 श्लोक से ईश्वर के विषय में वादियों में जो भी प्रतिपत्ति देखी जाती है उसका प्रदर्शन पंचदशीकार 102 नंबर के श्लोक से कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले उन्होंने ईश्वर के रूप को योग के मत में स्थापित किया। योगाह यानी योग सूत्रादि जो ग्रंथ है वो उस ग्रंथों में ईश्वर का स्वरूप कैसे बताया है, तो नियामक के रूप में चित्त की सन्निधि में जो प्रवृत्त प्रकृति है उनका जो नियामक है उनको ही जो है योग के ग्रंथ ईश्वर कहते हैं, कि वही ईश्वर है नियामक, प्रकृति के ऊपर जो नियंत्रण करता है। और ये जो है जीव से परह है, प्रकृति और पुरुष उन दोनों से भिन्न है, ये भी कहा। अब उसमें योग के मत में उन्होंने जो प्रमाण रूप से जो दो श्रुति उपस्थापित की तृतीय श्लोक में, उसका भी हम लोग विचार कर चुके। चतुर्थ श्लोक में यही ईश्वर के विषय में जो वादी की विप्रतिपत्ति है उसको बताया, उल्लेख किया कि अत्र अपि यानी ईश्वर के विषय में भी स्वस्व युक्ति भी अपनी अपनी युक्तियों के बल से वाक्यानि अपि श्रुति वाक्य भी अपने अपने मत के अनुसार उपस्थित करके वो ईश्वर के विषय में कलह करते हैं, और स्वप्रज्ञा के अनुरूप अपनी बात को दृढ़ करने के लिए श्रुति वाक्यों का भी वो उदाहरण देते हैं। ये बात भी हो गई। अब जो है अब ईश्वर के विषय में जो वादी है वो एक एक को बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये पतंजलि के मत को बता रहे हैं। देखो पांचवें श्लोक में उसका अवतरण देखे, इदानीं पतंजलिना उक्तम ईश्वर प्रतिपादकम् क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः इति एतत् सूत्रम् अर्थतः पठति। कहते हैं इदानीम जब अब ईश्वर विषयक वादी विप्रतिपत्ति की जब बात कर रहे हैं, तब इस समय सबसे पहले यद्यपि इससे पूर्व में जो मत बताया, किंतु जब विशेष जिज्ञासा उठी कि पातंजल योग का जो है मत किस प्रकार का है, तो अब यहां विशेष रूप से बता रहे पतंजलिना उक्तम, पतंजलि के द्वारा जो उक्त यानी योग सूत्र में जिस प्रकार से ईश्वर का स्वरूप बताया है वो ईश्वर प्रतिपादकम, जो सूत्र है उसको यहां पर उपस्थित कर रहे। देखो ईश्वर प्रतिपादकम ये सूत्र आगे बता रहे। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार से बताया है। इस सूत्र में उन्होंने ईश्वर का स्वरूप बताया कि ईश्वर क्या है। देखिए, योग और सांख्य वो दोनों जो है मिले जुले हुए हैं, ठीक है नहीं? दोनों में अधिकतर साम्यता है, इसलिए सबसे पहले पिछले जीव विषय में सांख्य की बात कह करके फिर उसी के जो है सहकारी माने उसके साथ जो है जिसका कुछ दार्शनिक सिद्धांतों में मेल है, ऐसे योग का मत ईश्वर के स्वरूप में पहले बता रहे। योग के मत में ईश्वर का स्वरूप है कि जो क्लेश कर्म विपाक और आशय इन चारों चीज से जो अपरामृष्ट है, यानी इन चारों से जो रहित है, ऐसे जो पुरुष विशेष है उनको ईश्वर कहते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। अवतरण में सूत्र है ना, उसका अर्थ है क्लेश कर्म विपाक और आशय, ये चार चीज है। क्लेश, हाँ देखिए, क्लेश से अभिप्राय है पांच क्लेश, योग सूत्र में बताया गया है। पांच क्लेश बताए ना, उन पांचों क्लेश से जो अपरामृष्ट है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये भी युग सूत्र में इनका उल्लेख है। तो उन पांचों क्लेशों से जो रहित है, पांचों क्लेश जिसमें नहीं है, फिर कर्म कहा, कर्म के लिए भी पतंजलि ने योग सूत्र में कहा कि कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविधम इतरेशाम, इसमें जो है कर्म का स्वरूप सूत्रित किया है, धर्म अधर्म इत्यादि। वो कर्म से भी जो अपरामृष्ट यानी असंग है, उसको उस पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। और तीसरा विशेषण है विपाक। विपाक का अर्थ है फल, कर्म का जो फल है वो विपाक से भी जो अपरामृष्ट यानी असंग है, फल से भी जो असंग है, ऐसे पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। फिर कहा आशय यानी उनके संस्कार, ठीक है कि नहीं? ये क्लेश का कर्म का विपाक का जो संस्कार है उसको कहते हैं आशय। इन तीनों के संस्कारों से भी जो रहित है, यानी क्लेश के संस्कार, कर्म के संस्कार और उसके जो फल का संस्कार, इन संस्कार से भी जो अपरामृष्ट यानी असंग चित्त जो पुरुष विशेष है उसको योग सूत्र में ईश्वर कहा। तो ये वृत्तिकार ने योग मत को बताने के लिए योग सम्मत जो ईश्वर का स्वरूप है उसको बताने वाला पतंजलि का सूत्र ही वृत्ति में बताया। और अब आगे कहते इति एतत् सूत्रम, इति एतत् सूत्रम अर्थतः पठती, पंचदशीकार अर्थ से पढ़ रहे हैं, पंचदशीकार पांचवें श्लोक में योग मत को बता रहे हैं ना। योग मत में ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो योग मत में जिस सूत्र में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है उस सूत्र का अर्थ यहां पर पढ़ रहे श्लोक में। अब व्याख्याकार है तो व्याख्याकार ने यहां पर पंचदशीकार ने उस सूत्र का अर्थ से पठन किया और व्याख्याकार वो सूत्र को कंठत ही ले आए। कंठत समझ में आए? जैसा वहां है वैसा ही उसको कहते हैं कंठता। हाँ, एज इट इज, ताकि हम लोगों को पता चले कि योग मत में जो ईश्वर का स्वरूप है उस सूत्र में उन्होंने कैसे कहा है। तो ये हो गया क्लेश कर्म विपाक इत्यादि। अब श्लोक पढ़ते हैं, देखो। क्लेश कर्म विपाक हेस्त दाशयैरप्य संयुतः पुं विशेषो भवेदीशो जीववत्सोप्य संगचित। क्लेशकर्म विपाकैस्त दाशयैरप्य संयुतः पुं विशेषो भवेदीशो जीववत्सोप्य संगचित। तो इस श्लोक में योग मत से ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, पंचदशीकार ने बताया। उसको समझने के लिए श्लोक श्लोकस्थ पद का संधि विग्रह करते हैं। जो पूर्वार्ध है वो एक ही पद है, समस्त पद यानी समास से युक्त पद, उसको अलग अलग करके देखो। क्लेश कर्म विपाक ही, ये आप उसको एक पद कहिए, क्लेश कर्म विपाक ही। फिर तद आशय ही, तद एक हो गया, आशय ही हो गया। अपि असंयुतः, इस प्रकार से पूर्वार्ध का संधि विग्रह होगा। उत्तरार्ध में देखें, पुम विशेषः भवेदीशो यानी भवेत ईशः जीववत् सोप्य संगचित, ये समस्त पद है, उसको आप तोड़ेंगे तो जीववत् सह अपि असंगचित ऐसे होगा। अब इसको क्रम में बिठाए, वाक्य क्रम में, तो पूर्वार्ध वो एक ही वाक्य ही है, समझ लीजिए उसमें कोई आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। यानी स्वरूप होगा कि क्लेश कर्म विपाक ही तद आशय ही अपि असंयुत, नीचे पुं विशेष ईशः भवेत, ये एक पूरा वाक्य हो गया एक। फिर जो है आप दूसरा वाक्य बनाइए, सह अपि जीववत् असंगचित, सह अपि जीववत् असंगचित। तो इस श्लोक को आप समझने के लिए दो वाक्य बना सकते हैं। यद्यपि पंचदशीकार ने पूरे श्लोक में ईश्वर के योग मत में ईश्वर के स्वरूप को बताया है, तो देखिए प्रथम वाक्य को पहले श्लोक से सामान्य रूप से समझते हैं, फिर व्याख्या में चलेंगे। पंचदशीकार कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक ही तद आशय है। क्लेश कर्म और विपाक, क्लेश कर्म विपाक, ये तीनों का अलग अलग अर्थ समझे। क्लेश का अर्थ जैसे कि अभी आपको बताया, ये अविद्यादि पांच क्लेश। फिर जो है कर्म हो गए, अशुक्ल अकृष्ण वगैरह, वो कर्म हो गए। और विपाक, विपाक से ले लीजिए उस कर्म के फल, ठीक, विपाक, विपाक। और तो क्लेश कर्म विपाक ही हुआ इन तीनों से। और फिर चौथी बात, तद आशय ही, तद यानी उन क्लेशादि के आशय ही, तद से लेना है क्लेशादि, आशय ही यानी उनके संस्कार से, संस्कार के द्वारा, संस्कार से आशय ही, संस्कार, आशय का अर्थ है संस्कार। आशय ही अपि असंयुत, उनसे भी जो असंयुत, यानी टोटल अर्थ हो गया कि क्लेश कर्म विपाक और उनके आशय यानी संस्कार से जो असंयुत है, यानी जो है असंग, उससे जो कभी जुड़ता नहीं है, जो सदा अलग ही है, असंयुत यानी असंस्पृष्ट जो है। पुम विशेष ईशः भवे, जो पुरुष विशेष है, जो पुरुष विशेष है क्लेशादि से असंस्पृष्ट, जो पुरुष विशेष है वो ईशः भवेत, ओ ईश यानी ईश्वर है योग मत में, उनको ईश्वर कहते हैं योग मतावलंबी। अब वो कहते हैं कि सह अपि, माने ये जो पुरुष विशेष जो ईश्वर जिसको बताया, सह यानी वो ईश्वर जीववत असंगचित, जैसे जीव असंगचित है वैसे ईश्वर भी असंगचित है। जीव भी असंग है वैसे ईश्वर भी असंग है, क्योंकि ये योग मतावलंबी सांख्य दर्शन में जो प्रकृति और पुरुष है कि नहीं, तो पुरुष को भी सांख्य ने कैसा कहा, असंग कहा कि नहीं, वही मत इसको भी अभिष्ट है। योग में भी पुरुष असंग है, अनेक है, ये भी मानते हैं, किंतु ये थोड़ा सांख्य से आगे बढ़ करके इन्होंने ईश्वर को भी स्वीकारा, यानी ये कहते हैं ईश्वर भी प्रकृति और पुरुष से अतिरिक्त है। सांख्यों ने केवल प्रकृति और पुरुष को ही माना, उससे अतिरिक्त ईश्वर को उन्होंने नहीं माना। और योग मत में पुरुष प्रकृति से अतिरिक्त ईश्वर भी है और वो भी असंगचित है। और ईश्वर का स्वरूप योग मत में ये बताया कि क्लेश आदि से जो असंस्पृष्ट है उसको कहते ईश्वर। अब व्याख्या में देखें, व्याख्या में आपको श्लोकस्थ जितने भी पद है उनकी व्याख्या के प्रतिपद व्याख्या की है व्याख्याकार ने, तो हम पढ़ते हैं और उसमें जो मूल श्लोकस्थ पद है उसको आपको बताएंगे। क्लेशा अविद्यादयः पंच, तो देखिए श्लोक में क्लेश शब्द है कि नहीं, अब वो जो है उसको यहां ले लीजिए। अब श्लोक में क्या है, क्लेश कर्म विपाक इन तीनों को जोड़ करके द्वंद्व समास करके फिर बहुवचनांत बताया, क्लेश कर्म विपाक है। अब उसको अलग करेंगे तो क्लेश एक तो है नहीं, इसलिए क्लेश तो एक से अधिक है, इसलिए क्लेशा यहां पर कहा, ठीक है ना। तो क्लेशा से वो लीजिए। फिर श्लोक में कर्म शब्द आया ना, तो देखिए उसके बाद कर्माणी, कर्माणी से कर्माणी के नीचे आप लाइन कर सकते हैं, वो भी एक से अधिक है इसलिए कर्माणी कहा। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना स्त्रिविदम इतरेशाम, ये सूत्र के माध्यम से कर्म का स्वरूप बताया। इति सूत्रितानी सती मूले तद विपाका, ये जो विपाका है वो जो मूल में विपाक शब्द है ना वो है विपाका। जाति आयुर्भोगा इति उक्ता कर्म विपाका फल विशेषा तदाशया, मूल में तदाशय है ना, तो ये तदाशया के नीचे आंदोलन कीजिए। तेषाम संस्कारा तहि, अब जो है उसमें जो तृतीय विभक्ति है ना, हाँ वो तेह से ग्रहण करेंगे, उसको तेह के नीचे कीजिए। क्लेशादि भी असंस्पृष्ट, जो मूल में असंयुत है ने, व्याख्याकार ने उसके लिए शब्द प्रयोग किया असंस्पृष्ट। पुरुष विशेष, वो तो है ही उत्तराद में पुम विशेष है ने, व्याख्याकार ने पुरुष विशेष कहा। और उत्तराद में जो ईश है उसकी जगह ईश्वर है, और भवेत है ना उसकी जगह भवती है। फिर देखो आगे, सोपी जीववत असंग चिद्रूप च इत्यर्थ। अब जो श्लोक में जीववत वो भी इसमें है, सोपी भी ले लीजिए, असंगचित है ना, असंगचित भी है, रूपश्च इत्यर्थ। इसका वाक्य बनाएंगे तो ऐसा होगा, क्लेशा कर्माणि विपाका तद आशयाः तहि असंस्पृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर भवति। सोपि जीववत असंगचित, ये हो गया श्लोक का वाक्य रूप हो गया। तो अर्थ होगा कि जो क्लेश है, कर्म है, विपाक है, और उनके जो आशय है, उनसे जो असंस्पृष्ट है, असंस्पृष्ट जो पुरुष विशेष है, वो ही योग के मत में ईश्वर है, और वो ईश्वर जीव के समान, जैसे जीव असंगचित है वैसे ईश्वर भी असंगचित है। ये श्लोक का स्पष्टीकरण हो गया। अब ये एक एक को उन्होंने खोल करके बताया। देखो क्लेशा व्याख्या में देखिए, अब क्लेशा से क्या लेना है, अविद्यादय पंच, ये क्लेश से लेना क्लेशा। इसके ऊपर टिप्पणी है, देखिए व्याख्याकार ने तो अविद्यादय कह दिया, नाम नहीं लिए। अब उसको नाम क्या है पांचों के, तो टिप्पणीकार ने खोल करके नीचे बताया। देखो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच है ना टिप्पणी में, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, योग मत की दृष्टि से ये पांच क्लेश है, ठीक है कि नहीं, पांच क्लेश है। और अपने यहां क्लेश क्या, वेदांत में क्या क्लेश है बता, अविद्या काम और कर्म, ठीक, अविद्या काम कर्म उससे जन्य सुख दुख ये सब क्लेश है। योग मत की दृष्टि से पांच क्लेश ये भी बैठ जाते, इससे कोई विरोध नहीं है। अविद्या काम और कर्म जिसके कारण व्यक्ति दुखी हो रहा वो क्लेश, अविद्या काम और कर्म, इन तीनों से ही तो जीव बंधा हुआ है कि नहीं, वही क्लेश है। अभिनिवेश यानी किसी भी ये पदार्थ के प्रति जो है इतना चिपक करके जुड़ जाना है ना, चिपक करके, हाँ अटैचमेंट है, बिल्कुल आ सकती है। हाँ ठीक हो गए ना। अब देखिए कर्माणी लीजिए, कर्माणी वो सूत्र ही उपस्थित कर रहे हैं। कर्माणी से योग मत में जो कर्म का स्वरूप बताने वाला सूत्र, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम, ये जो सूत्र है इति सूत्रितानि, कर्माणि कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। कर्म हो गए अशुक्ल अकृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। योगिनः माने जो है योगी जो है वो इतरेषाम त्रिविधम, ये जो है योग सूत्र है। नहीं नहीं एक नहीं हुआ, अशुक्ल और अकृष्ण। हाँ अशुक्ल जो है हो गया हाँ पाप, और अकृष्ण यानी जो है पुण्य, जो काला नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब वो तीसरा है वो दोनों से मिक्स ही ले सकते हैं उसको, उसमें हिंदी में क्या बताया है देखो, हिंदी आप में है किसमें, वैसे उसमें तो होगा ही नहीं, ठीक है कि नहीं, उसमें तो ये तो व्याख्या में है ना, इसलिए नहीं होगा है? मिश्र है ना, मिश्र, क्योंकि अपने यहां भी वेदांत में भी तीन प्रकार के कर्म बताए आपको 18वें अध्याय में है ना, इष्टम अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्पत्यागिनाम प्रेत्य न तु संन्यासिनाम क्वचित, ऐसा 18वें अध्याय में है, इष्टम अनिष्टम और मिश्र। तो यही ये यहां पर जो है अशुक्ल अकृष्ण और मिश्र ऐसा कहा है, उसी को इष्टम अनिष्टम मिश्रम भी कह सकते, कोई इससे आपत्ति नहीं होगी, इष्टम अनिष्टम और मिश्रम। अशुक्ल यानी काले कर्म कहते हैं ना काला कर्म, और अकृष्णम यानी कृष्ण का अभाव है, कालापन का अभाव है, यानी कि शुक्ल, ये कहने की ये शैली है ये। हाँ त्रिविधम योगिनः इतरेषाम, ठीक है नहीं, योग मत में है आप समझ लीजिए, इस सूत्र में जो ये सूत्रित है तीन प्रकार के कर्म। फिर देखे विपाका यानी उन तीनों कर्म का फल, देखो व्याख्या में सती मूले तद विपाका, सती मूले के ऊपर देखो, मूले के ऊपर टिप्पणी है उसमें ले जाते हैं, दो नंबर की टिप्पणी है कर्मणि इत्यर्थ, व्याख्या में नहीं तो कहेंगे मूल शब्द का प्रयोग क्यों किया। तो देखिए फल कब मिलता है, कर्म करेंगे तब मिलेगा, तो फल का मूल क्या हुआ, कर्म, इसलिए मूल रहेगा, मूल होंगे तभी तो वृक्ष होगा, बीज होंगे, मूल से ले लीजिए बीज, बीज होंगे तभी तो वो अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप धारण करेगा। अब ऐसे ही कर्म रहेंगे तभी तो ये जन्म मरण होते रहेंगे, इसलिए कहा सती मूले, यानी मूले सती मूल होने पर तद विपाका यानी उनका फल होगा ही होगा। यदि कर्म पड़े हुए हैं तो वो फल देने के लिए तत्पर होंगे ही, विपाका कर्त हो गया उसका जो है फल, कर्म का फल। अब ये तीन प्रकार के कर्म किए हुए हैं, कर्म पड़े हुए हैं, तो उनका जो फल है विपाक, विपाका से लेना है। देखो जाति आयुर्भोगा, ये क्या है कर्म के फल है। जाति ही जाति आयुर्भोगा इति उक्ता कर्म विपाका फल विशेष। देखो जाति है, आयुष है और भोग है, ठीक है ना, ये सब क्या है कर्म के फल है बस। इति उक्ता कर्म विपाका, तो इस प्रकार से वो सूत्र का संकेत करके ही कह रहे, इसमें कहे गए हैं कर्म के विपाक उसको कहते, यानी अभिप्राय टोटल हुआ फल विशेषा, फल विशेष ही यहां पर आशय से विपाक से लेना है फल विपाक। अब फिर मूल में आया ना तद आशय ही, तद से इन तीनों को इकट्ठा कर रहे। देखो तदाशया यानी तेषाम संस्कारा, तेषाम से लेना है पूर्वोक्त कहे गए क्लेश कर्म और विपाक, इन तीनों के संस्कार आशय से लेना है संस्कार, आशयाः यानी संस्काराः। तो देखिए कर्म के संस्कार भी रहते हैं अंतकरण में और क्लेश के भी संस्कार रहते हैं, विपाक के भी संस्कार रहते हैं, जीव के अंतकरण में रहते हैं, किंतु ईश्वर इन तीनों इनसे भी ये संस्कार से भी असंस्पृष्ट है। संस्कार इसलिए कहते हैं कि तेही असंस्पृष्ट, तेही यानी क्लेशादि भी ही असंस्पृष्ट, आशय ही असंस्पृष्ट, तेही यानी क्लेशादि से चारों ले लीजिए, क्लेश कर्म विपाक और संस्कार, इनसे असंस्पृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर भवति। जो असंस्पृष्ट यानी इससे मुक्त, क्लेशादि से जो मुक्त, इन इन चारों का स्पर्श जिसको कभी भी नहीं होता उसको कहते हैं, उस पुरुष विशेष को ईश्वर कहते, ईश्वर भवति, वो पुरुष विशेष ही योग मत में ईश्वर है। फिर कहा सोपी जीववत असंग चिद्रूपश्च, सोपी मैंने वो भी यानी ये ईश्वर भी जीववत, जीववत यानी जीव के समान असंगचित, असंगचित रूप है, मूल में तो असंगचित ही है कि नहीं, असंगचित रूप च इत्यर्थ ये भी है, असंग और चिद रूप भी है, असंग भी है और चिद रूप भी है, केवल असंग ही नहीं किंतु चिद रूप भी है, चिद रूपश्च ये जोड़ने के लिए है चिद रूप, क्योंकि सांख्य के मत में चिद्रूप बताया था कि नहीं, जीव कैसा है चिद्रूप है, तो योग मत भी वो उसको कहेंगे कि ये चिद्रूप भी है और असंग भी है। तो जैसे सांख्य में जो पुरुष है वो असंग है और चिद्रूप है, ठीक है कि नहीं, वैसे ही योग मत में ये जो सांख्य का जो पुरुष और प्रकृति से भिन्न पुरुष विशेष और वो असंग और चिद्रूप है, हाँ उसको क्रम से विशेष रूप से बता रहे, पहले वहां पहले स्थापन किया, वहां पर ईश्वर के वाद की शुरुआत की, ठीक है कि नहीं, ईश्वर के वाद के स्थापन यानी पक्ष रखा गया, पक्ष रखा गया, फिर पक्ष के ऊपर अब जो है वाद चलेगा अपने अपने, सब जो है ईश्वर का अपना अपना स्वरूप, अब ये क्रम से फिर ये योग ने भी अपने इसी श्रृंखला में कहा, पहले स्थापन हुआ जैसे ये सब इकट्ठे हुए मानो कि सब बैठे हुए हैं, फिर पहले स्थापन किया कि अब ईश्वर के विषय में वाद किया जाएगा, ठीक, तो सबसे पहले जो है योग मत के ईश्वर को स्थापित किया, फिर अब योग ईश्वर के विशेष स्वरूप को कैसे मानते हैं, तो वो विशेष रूप से यहां से कथन शुरू हुआ, इसलिए इसे कोई वो दिक्कत नहीं है, दोष नहीं है उसमें कोई। अब उसको प्रश्न किया जा रहा है कि ननु असंग चिद्रूपत्वे कथम नियंत्रित्वम इत्यत आह, ये प्रश्न हुआ। कहा कि तुम ईश्वर को असंग और चिद्रूप मानते हो और प्रकृति का नियामक मानते हो, तो ये दोनों बातें हो नहीं सकती है। एक एक एक रूप से तुम कहते हो कि असंग है और चिद्रूप है, और फिर तुम कहते हो कि ये प्रकृति का नियंता है, तो ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है, ये कैसे संभव है। इति अतः आह, इति मैंने इस प्रकार की शंका होने पर, अतः यानी इसलिए, आह यानी ये योग मत के अनुसार उस शंका का उत्तर दे रहे छठे श्लोक में। तथापि पूविशेषत्वाद् घटते स्य नियंत्रिता अव्यय अव्ययवस्थौ बन्धमोक्षा वापते तामिहान्यथा। तथापि पूविशेषत्वाद् घटते स्य नियंत्रिता अव्यवस्थौ बन्धमोक्षा वापते तामिहान्यथा। इसमें उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो श्लोक का संधि विग्रह करते हैं। तथापि पूविशेषत्वाद् घटते स्य, ये समस्त पद है उसको अलग कीजिए। पूविशेषत्वात् घटते अस्य नियंत्रिता अव्यवस्थौ, ये अलग ही है। बंध मोक्षा वापते तामिहान्यता, ये जो एक पद दिख रहा है ना, उसको अलग करेंगे तो बंध मोक्षौ आपतेत, बंध मोक्षौ आपते ताम इह अन्यथा, ऐसे अलग होंगे। इसको क्रम में बिठाइए। तथापि पहले लीजिए, तथापि यानी असंग और चिद्रूप होते हुए भी अभिप्राय है तथापि से पहले। तथापि पूविशेषत्वाद् अस्य नियंत्रिता घटते, ये उत्तर हुआ। तथापि पूविशेषत्वाद् अस्य नियंत्रिता घटते, फिर नीचे लीजिए, अन्यथा इह बंध मोक्षौ अव्यवस्थौ आपतेत आपतेताम, ऐसा लीजिए आपतेताम है। अन्यथा इह बंध मोक्षौ अव्यवस्थौ आपतेताम, ये उत्तर हुआ। देखिए इसमें प्रतिपद व्याख्यान नहीं है, इस श्लोक से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए प्रतिपद व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। किंतु इसमें दो बात है, व्याख्याकार ने इस श्लोक के दो हिस्से किए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध में उन्होंने नियंत्रित्व बताया है कि असंग और चिद्रूप होते हुए भी ईश्वर जो है नियंत्रिता कैसे है, तो देखो तथापि पूविशेषत्वाद्। अब तथापि का अर्थ है कि असंग और चिद्रूप होते हुए भी पूविशेषत्वाद्, पूविशेष होने से वो पुरुष विशेष होने से अस्य मने ये परमात्मनः नियंत्रिता घटते, उसके अंदर नियंत्रित्व घटता है पुरुष विशेष होने से। पूविशेषत्वात् यानी पुरुष विशेष होने से नियंत्रित्व इसके अंदर घट सकता है। अच्छा, पू विशेष होने से कैसे घटेगा? जैसे अभी कहा कि पुरुष ईश्वर, इसके मत में ईश्वर का स्वरूप क्या है? पुरुष है। तो पू विशेष यानी वो ईश्वर होने से, ठीक है कि नहीं, नियंत्रित्व घट सकता है। अब यदि अब वो उसके अंदर नियंत्रित्व यदि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो दोष आता है, इसलिए वो दोष को ध्यान में रख करके इसके अंदर नियंत्रित्व मानना होगा कहते हैं। वैसे आप सीधे रूप से आप इसको साबित नहीं कर सकते, किंतु जब एक बात जो है उसको लेकर के उसके अंदर नियंत्रित्व मानना होगा। देखिए यहां जैसे बंद और मोक्ष की व्यवस्था देखी जाती है कि नहीं, बंद और मोक्ष की व्यवस्था जो है वो देखी जाती है। यदि ईश्वर को नियंता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो ये बंद और मोक्ष की जो व्यवस्था संभव नहीं थी, बंधन और मोक्ष, और बंधन और मोक्ष जो है वो सबका हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? बंधन और मोक्ष नियत रूप से हो रहा, इसलिए ये बंध और मोक्ष की जो व्यवस्था ही बता रही है कि कोई नियंता ईश्वर है। यदि उनको नहीं मानोगे तो फिर बंध और मोक्ष की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी। देखो उत्तरार्ध के ऊपर जो अवतरण है, ईश्वरस्य नियंत्रित्व अनअभ्युपगमे दोषम आह। यदि ईश्वर को नियंता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो दोषम आह, दोष बताया किससे? अव्यवस्थौ, ये उत्तरार्ध से, अव्यवस्थौ बंध मोक्ष, उसको वाक्य में पढ़े। अन्यथा, अन्यथा को पहले लीजिए, अन्यथा का अर्थ है यदि आप पुरुष विशेष को नियंता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो यह माने यह भूमौ बंद मोक्षो अव्यवस्थो आपतेत, बंद और मोक्ष की जो है ना वो अव्यवस्था होने लगेगी, अव्यवस्थित होने लगेंगे। किंतु हम लोग देखते हैं बंद और मोक्ष की जो व्यवस्था में कभी कोई भी जो है गड़बड़ नहीं होती है। तो देखिए कर्म के अनुरूप जो है बंधन होता ही है, जैसे किसी ने ये अशुक्ल कर्म किए है तो वो पाप के फल स्वरूप उसको जो है निकृष्ट योनि, और अकृष्ण कर्म किए है यानी अच्छे कर्म किए है तो उसके फल स्वरूप जो है वो ऊर्ध्व योनि, और मिश्र कर्म के फल स्वरूप ये जो मनुष्य योनि, ये जो है देने वाला कौन है? वो नियंता नहीं होता तो ये अपने आप थोड़ा न हो सकता है। इसलिए ये ईश्वर को नहीं मानोगे तो बंद मोक्ष में अव्यवस्था होने लगेगी, लेकिन अव्यवस्था कहीं दिखती नहीं है। देवदत्त के द्वारा किए गए कर्म का भोग जो है यज्ञदत्त को होता है ऐसा नहीं होता है। ये कर्म के अनुरूप ही जीव को बंधन और मोक्ष जो है वो फल मिलता ही है। या आप यह ले लीजिए, बंद और मोक्ष से पाप पुण्य ले लीजिए, पाप पुण्य ले लीजिए, अशुक्ल कर्म है तो उनको वो पाप का फल जो है उनको दुख भोगना ही पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी, वैसे नहीं तो कोई चाहते, लेकिन अकामेन अभी जो है भोगना पड़ता है कि नहीं? तो वो कोई नियंता है जो भोगवा रहा है कि तुम भोग, अब तुमने पाप कर्म किए है तो तुमको दुख भोगना ही पड़ता। यदि ये कहता है कि देखो प्रकृति और पुरुष ही होते और पुरुष ही अकेला जो है असंग होकर के भोगता होता तो जो है वो अच्छे कर्म का तो वो भोगेगा और बुरे कर्म का फल जो है उसको वो इनकार कर देगा कि हम नहीं भोगेंगे। यदि पुरुष से अतिरिक्त उनका नियंता, पुरुष का भी नियंता, सांख्य के जो पुरुष है कि नहीं उसका भी नियंता है जो है, नियंता पुरुष नहीं होते, भोग जो है भोक्ता जो पुरुष है, सांख्य का जो पुरुष भोक्ता है उस भोक्ता पुरुष के ऊपर ये नियंता पुरुष नहीं होता तो भोक्ता पुरुष जो है वो पाप कर्म को तो वो इनकार कर देता है कि हम नहीं भोगेंगे। इसलिए भोक्ता पुरुष के ऊपर यानी जीव के ऊपर नियंता पुरुष है, इसलिए उनको भोगना पड़ता है। पुरुष को तो भोक्ता पुरुष सांख्य में पुरुष को भोक्ता तो माना ही ना, भोग करता है वो, भोगता है वो, करता नहीं है, केवल भोगता। इसलिए बंध और मोक्ष यानी पाप और पुण्य जो है नहीं चाहते हुए भी कहते भोगना पड़ता है, इसलिए कोई नियंता जरूर है, नियंता मानना ही होगा। ये जो है छठे श्लोक में भी हो गया। अब एक और शंका है, उसका उत्तर उसमें आगे होगा। ओम।